No niin. Nyt vaihdetaan mulle tää toinen kuulotin tulppa korvaan, näin sen se on hajonnut. Siis kuulolaite, uskokaa tai älkää. Tää on tämmöstä. Elämme näitä ihmeellisiä aikoja. Näin on. Olemme siis tekniikasta riippuvaisia, kyllä vaan. No niin, seuraava kappale on uudelta levyltä ja tuota se on. Se on tuota. Se on rakkauslaulu, se on. Mä just mietin, että mitähän se on, onko se, totta kai se on. Itse asiassa saat päättää ihan itse. Tää yksi häärää täällä vielä. Se on tarpeeksi velttoa ollakseen selkärankainen, kyllä. No niin, tohtori Torvisella on teille asiaa. Hän kertoo teille, mikä velttoistuttaa selkärankaa. Vielä yksi teippiä, sitten vedetään se biisi, joka kulutus meni vähän tämmöiseksi, ei se mitään. Laulu on, olen tuntenut sut